Dit is de late avond van Norbert Ketting. Tammy Terrell. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Hier voor jou op jouw lokale zender in de regio van Zuid-Holland. Speciaal de late avond. Het is woensdag, ja, moest even spieken. Woensdag 11 juni en het is net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van jouw dag lekker vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Lekker voor het slapen gaan. Je hoorde juist Tammy Terrell en Marvin Gaye met You're All I Need to Get By uit 1968. En de mooie onderwerpen waar ik het over had, die komen van Lisette Magies. Zij is impact ondernemer, trots onderstrober, gelooft in praktisch opleiden, ongekende talenten, sociale duurzaamheid en een eerlijke, rechtvaardige wereld voor iedereen. En Han van der Horst, die laat zijn licht schijnen over het schandaal in de sociale dienst van de Drechtsteden. En zo rond de klok van 11:45, expositie schilderijactie in de Keizerswaard. En zoals beloofd, de prettige muziek Earth, Wind and Fire, After the Love Is Gone, 1979. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. To love was all we could do. We were young and we knew in our eyes. We were alive, deep inside we knew. Our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something. Oh,

van The Stranglers. Hugh Cornwell zegt, dit is een Rorschach-test. Hij is de zanger en luisteraars horen erin wat ze willen horen. Je kan kiezen heroïne of een Mediterraans meisje met een gouden bruine huid. Nou, het is aan jou om te bepalen. En we gaan zo meteen luisteren naar Lisette Magies. Zij is impact-ondernemer. Eerst krijgen we Michael, George Michael, met het nummer Older. En was hij maar een beetje ouder geworden. Dat had hartstikke fijn geweest. Uit 1997, hier voor jou in de late avond. I should have known it seemed too easy. You were there and I was breathing. I'm Lisette Magis is onder andere impact manager. We gaan met haar kennis maken. Lisette, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik zei het al, je bent onder andere impact manager. Maar op je LinkedIn profiel staan nog veel meer beschrijvingen. Ik dacht, laat ik nou eens kennis met jou maken aan de hand van jouw profiel. Oké. Vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Dan nemen we dat even door. En dan begin ik toch maar even met die impact manager. Want wat versta je daar precies onder? Ja, het is een sociaal ondernemer, impact ondernemer, innovatie manager. Het zijn eigenlijk allemaal termen die actueel zijn. Dat houdt in dat impact voor mij de belangrijkste missie is. Daarnaast ben je trotse onderstromer. Klopt. Nou, dat behoeft wel enige uitleg. Ja, we zijn op het moment, hebben we natuurlijk de bovenstroom en de onderstroom. En ik ben trotse onderstromer in die zin dat ik bijvoorbeeld ook onlangs mee heb gedaan in een demonstratie op het Malieveld. Een van de 100.000 mensen, de grootste demonstratie sinds 20 jaar. In het rood? In het rood uiteraard, met vele lagen rood. Als het nou warm was of koud was, dus ik had altijd nog iets rood. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er van onderop, vanuit de burgers, het geluid komt dat het anders moet. We lopen vast in de systemen zoals we die met z'n allen bedacht hebben. En het is tijd voor verandering. Daarnaast geloof je in praktisch opleiden van ongekende talenten. Ja. Nou, ik hoor drie dingen. Geloof, praktisch opleiden en ook nog ongekende talenten. Vertel. Ja, ik ben gelovig opgevoed. Maar in mijn studie niks meer meegedaan. Maar ik geloof in praktisch opleiden houdt zoveel in als dat. Er zijn heel veel mensen die het zitten in de schoolbanken helemaal niet leuk vinden. Ik heb zelf het hele curriculum doorlopen, maar eigenlijk had ik ook veel liever gewoon iemand nagedaan, het zelf gedaan en aan iemand anders geleerd. Dus ik vind dat het praktisch opleiden van mensen mag een veel groter onderdeel worden van het onderwijs. En dan heb je het ook nog over ongekende talenten. Ongekende talenten zijn mensen die niet mee kunnen in het reguliere systeem. Het zijn in Rotterdam of regio Rotterdam zijn veel mensen die tussen het wal en schip vallen. Of doordat hun wiegje op de verkeerde plek heeft gestaan of niet op de juiste plek. Mensen met niet de juiste papieren. Maar ze hebben wel degelijk potentie. Alle mensen hebben potentie. Mooi gezegd. Daar geloof ik in. Dan lees ik verder op jouw LinkedIn sociale duurzaamheid. Nou, duurzaamheid kennen we wel van het recyclen en het klimaatbestendigen en dergelijke. Ja. Sociale duurzaamheid, wat versta je daaronder? Ja, leuk dat je zo LinkedIn hebt onderzocht. Ja, ik vond het eigenlijk wel zo interessant. Ik denk, ja. Dat wil ik even doorlopen. Ja, leuk. Sociale duurzaamheid, dat is inderdaad anders dan de energetische duurzaamheid waar het veel al om gaat, of het recyclen van spullen, is eigenlijk het gebruiken van alle kwaliteiten van mensen. Oog hebben voor elkaar en zorgen voor elkaar. Ja, dat is heel duurzaam, want dan vallen er geen mensen uit, worden geen mensen ziek. Je vult elkaar aan. We vullen elkaar aan, we helpen elkaar. Ja, dat is sociale duurzaamheid. Mooi. En tot slot, je gaat voor een eerlijke, rechtvaardige wereld voor iedereen. Ja. Ja, dat klinkt natuurlijk wel eens een utopie, want in principe willen we dat allemaal, maar we willen allemaal ook wel ons stukje zelf hebben. Ik vind dat het op het moment heel erg ongelijk is. Ik kom ongelooflijk veel mensen tegen die ongelijk behandeld worden, zich niet gelijk voelen. Ik denk dat er een enorm groot verschil is tussen de armen en de rijken. Ik zou dat heel graag willen nivelleren, zeg maar. Ja, zelfs als je misschien daar zelf armer van wordt, ja. Materieel gezien, word je misschien geestelijk wel weer rijker door. Ja, nou mooi. Onderaan je LinkedIn staat, en dat is wel een groot onderwerp. Ik denk dat ik dat een andere keer met jou bespreek. Een bakkerswerkplaats. Even een tipje van de sluier. Wat versta ik daaronder? Bakkerswerkplaats is een sociaal-maatschappelijke onderneming waar de mensen, onze belangrijkste missie is. We moeten uiteraard ook geld verdienen om 10 jaar of nog 20 jaar te kunnen bestaan. Maar daar leiden wij dus mensen praktisch op in het bakkersambacht. Dat was eigenlijk dat geloof en het praktische en die ongekende talenten. Ja, dat komt daar allemaal samen. Mooi. Zullen we even de site noemen? Ja, de site is www.bakkerswerkplaats.nl. Nou, dat is een makkelijke. Voor nu, dankjewel Lisette Magis voor deze kennismaking, impact manager en nog veel meer met een bakkerswerkplaats in Rotterdam. Dankjewel.

My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I'm done, I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Lieve mensen, er is een schandaal in de maak rond de sociale dienst van de Dechtstenen. Dat is een enorm uitkeringsbedrijf. Het bedient niet alleen Dordrecht, maar ook Alblasserdam, Hardingsveld, Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dat zijn bij elkaar toch gauw een 250.000 mensen, zo niet meer. Verleden jaar schreven verontruste medewerkers een anonieme brandbrief aan de politiek in de betrokken gemeentes. Daarin ging het over de bekende zaken. Angstcultuur, vriendjespolitiek, een tyrannieke directeur die elk zelfstandig denkend medewerker van personeelszaak op een zijspoor zette. Fraude met zorg en uitkeringen waar niets aan werd gedaan. De directeur in kwestie besloot thuis te blijven. Deze dagen verscheen een onderzoek waaruit blijkt dat de anonieme briefschrijvers groot gelijk hadden. Het is een zootje bij de sociale dienst van de Drechtstenen. Het is een puinhoop. Er kwamen ook nog allerlei blijken van grensoverschrijdend gedrag tevoorschijn. Augiasstal. Er is al maanden een interim directeur aan het werk, Elma Groen heet ze, om de bezem door het bedrijf te halen. Merkwaardig genoeg stelt ze dat de dienst, ondanks het genoemde gelazer, toch goed werkt. Dat is moeilijk voorstelbaar, maar die Elma Groen heeft een heel gelikte website. Daarin prijst ze zich aan als medicijn voor alle kwalen die een bestuur zich maar kan voorstellen. Eerst is het een klerenzooi, Elma komt binnen en na een jaar of zo is iedereen weer gelukkig en loopt de organisatie als een ouderwetse naaimachine. Ik wil hierover graag een paar algemene opmerkingen. Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat gemeentes voor allerlei belangrijke taken hun diensten in elkaar schuiven tot één enkele grote organisatie. Dat zou dan synergie opleveren, meer effectiviteit door schaalvergroting en professionalisering. De sociale dienst Drechtsteden is lang niet de enige in zijn soort. Sociale diensten zijn wezenlijk voor de maatschappelijke samenhang. Ze bieden de helpende hand als je niet in staat bent zelf voldoende inkomen te verdienen. Althans, dat is het idee. Over het algemeen worden de collectieve voorzieningen in Nederland de laatste 20 jaar gevoed door wantrouwen. Aangevuurd door de politiek maken de ambtenaren jacht op fraudeurs. Anders zou immers het draagvlak voor het stelsel wegvallen. En zo wordt er overal gejaagd op alleenstaande moeders die zich niet helemaal aan de regeltjes houden en derhalve gedwongen moeten worden tot terugbetaling met een stevige boete er bovenop. Zo'n sfeer slaat natuurlijk ook naar binnen en dan ontstaat onder de medewerkers zelf die angstcultuur. Nu zijn sociale voorzieningen bij uitstek een sector waar burgers, ambtenaren en politiek dicht bij elkaar horen te staan. Waar maatwerk geboden is en overdreven regelneverij alleen maar tot meer problemen leidt. En juist deze dienstverlening wordt overgelaten aan een bovengemeentelijke instelling die juist op grote afstand staat. Niet alleen van de burgers, maar ook van gemeenteraadsleden en wethouders. Daardoor overzien ze de gang van zaken niet meer. Aan de andere kant kunnen de uitvoerende medewerkers, ook op grote afstand van de burgers, niet veel anders dan de regels, de voorschriften en de criteria mechanisch en precies toepassen, zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden. Dat is het recept voor schandalen, zoals ze zich nu in de Drechtsteden ontvouwen en zoals iedereen onmiddellijk doet denken aan de affaire met de toeslagen. Het zou een goed begin zijn als elke gemeente langs de Noord en de Merwede weer zijn eigen sociale dienst inrichtte. Overzichtelijk, kleinschalig, bereikbaar en gemakkelijk door de lokale politiek te controleren. En dan nu de zangeres zonder naam met De Bedelaar van Parijs. Een aloud gedicht. Geluk hebben noemt men er verder. Parijs laat nog steeds in het licht. Parijs noemt men La Vie Lumière. Een man is er die dat niet ziet. Een aloud bepaalt zijn carrière. De grens tussen vreugd en verdriet. Dan is de bedelaar van Parijs. Wanneer een gendarme hem vindt, daar ligt hij te rillen, te beven. De pijnen doorpriemen zijn rug, snel gaan hem zijn krachten begeven. Zo sterft hij daar onder een brug. doet me denken aan de tijd dat de A-track nog populair was. Ik zie ze nog liggen, de banden, de dikke banden. En ja, onder andere de Cats, Neil Diamond en Dimitri Vertoorn, die lagen daar in de auto van mijn vader. Where Have I Been Wrong uit 1970. En met terugwerkende kracht ben ik weer fan van de Cats. Nou, je kon ze juist wel luisteren. Waarom? We gaan gauw naar Ati Keizerwaard. Er is weer een expositie van de schilderijen van Ati Keizerwaard in Vlaardingen. Goed nieuws, Ati. Welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En waar kunnen we jouw werk zien op dit moment? Vaartland. Dus dat is een verzorgingstehuis ook van Frankland. Onderdeel van Frankland. En dat zit aan de Dillenburg-singel nummer 9. In Vlaardingen. Ja. Nou zag ik één van de afbeeldingen al. En die stond op het magazine van Vaartland. Ja, prachtige, prachtige afbeelding. Ik ben heel benieuwd, wat voor schilderij, hoe zou jij dat schilderij beschrijven? Nou ja, een impressionistische weergave van zee- en strandgezichten. Wat ik de mensen eigenlijk hiermee wil laten voelen is dat het rust geeft en zo. Nou hangen die schilderijen in Vaartland. Eventjes een klein inkijkje. Welke techniek, wat zijn het voor soort schilderijen? Het zijn schilderijen geverfd met de acrylverftechniek. En ja, eigenlijk voornamelijk op schilderdoek, op canvas. Maar ik heb ook een paar kleintjes gemaakt. Die staan in de vitrine. En die zijn op acrylpapier geschilderd of op hout geschilderd. Dus, en het is dus eigenlijk allemaal wel figuratief? Het is allemaal wel figuratief, abstract figuratief, ja. Als je nou zo'n schilderij, als je daar verliefd op wordt, kan je die ook kopen daar? Ja, alles is te koop. In eerste instantie dacht ik, ik hang geen prijslijst daarbij. Maar dat heb ik toevallig van de week wel gedaan. Want bij de receptie kregen ze dus inderdaad heel veel vragen van wat het kostte. We zijn Nederlanders, hè? We willen toch een beetje weten ja, hoe of wat. Ja. Want wat is de prijsrange van laag naar hoog? Nou, het goedkoopste zeeabstract is €18. Nou, dat is toch heel weinig, hè? En de duurste is €5,75. Dat is de hele grote, inderdaad, van 1 meter bij 1,20. Nou, dit is de tentoonstelling in Vaartland. Ja. Tot wanneer loopt die nog? Tot en met 31 juli. Heb je nog andere tentoonstellingen lopen op dit moment? Ja, er komen dus wel weer een paar leuke exposities aan. En zelf ga ik nog bij 3 Maarsteden hier in Schiedam exposeren met mijn eigen werk. Want daar hangt momenteel natuurlijk werk van de cursisten. Maar dan vanaf 30 juni tot 1 september hangt mijn werk daar. Maar dat zal een ander werk zijn dan dit, wat ik nu doe. En van half november tot 1 februari dan zijn daar ook weer cursisten die in het Zonnehuis gaan exposeren. Ik wil eventjes tot slot inzoomen op de cursisten. Dat zijn cursisten, mensen die bij jou het een en ander leren? Ja, dat zijn vaak cursisten die of al heel lang bij me schilderen of nieuwe cursisten. En allemaal op verschillend niveau. Kan je ook bij nul beginnen bij jou? Absoluut, ja, absoluut. Die zijn er. En ook als je van iedereen al te horen hebt gekregen, jij hebt geen talent? Nou, dat is inderdaad een misverstand, hè. Bedoel, ik vraag dit voor een vriendin. Ja, precies. Nee, het is zo. Dat vind ik ook het jammere van het hele gebeuren. Dat kinderen eigenlijk op school al een soort verteld van geen complimentjes geven en wat doe je het goed? Dat zou eigenlijk bij kinderen zeker stimuleren om een beetje zelfvertrouwen te krijgen. Ja. Mensen hebben gewoon eigenlijk altijd te horen gekregen van ik kan het niet of je kan het niet of zo. Je moet gewoon beginnen. Het lijkt wel alsof er van uitgegaan wordt, rekenen en taal kan je leren, maar zingen en schilderen, ja, dat zijn talenten. Dat moet je echt in je hebben. Nou zijn er natuurlijk ook wel mensen die natuurlijk een groter talent hebben dan een ander. En dat maakt ook helemaal niet uit, want je kan het op je eigen niveau natuurlijk doen. Ik wil wel even een website horen. Want stel voor dat mensen nou toch geïnspireerd raken van, hey, ik wil of die expositie bekijken of ik wil zo'n cursus volgen. Want ja, ik ben iemand die bij nul moet beginnen. Wat is je website? Dat is www.atikeizerwaard.nl. En je kan ook inderdaad een e-mail sturen. Dan is het atikeizerwaard@hotmail.com. De cursus gaat dadelijk weer in september beginnen. Want we hebben deze week eindigt eigenlijk het tweede blok. Dus in september ga ik weer met frisse zin de cursus weer geven. Nou, dankjewel Aati Keizerwaard, schilderesse van Vlaardingen, voor je uitnodiging voor je exposities en om deel te nemen aan je cursus. Dankjewel. En jij ook, dankjewel Tira Cox en ook natuurlijk Han van der Horst voor de bijdrage vanavond in de late avond. We gaan eruit, ja, het zit erop, het is bijna middernacht. Dat betekent dat je moet gaan slapen. Of ja, kan je niet slapen of mag je nog niet slapen omdat je moet werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Ik ben er weer vrijdagavond, mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij was. We hebben ook een internetpagina www.delateavond.nl. We hebben zelfs een Facebookpagina. Like ons en deel ons. Ja, dat vinden we leuk. We gaan eruit met Bruce Springsteen met The River. I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school. She was just 17. We'd drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down. Dream a life that don't come true.